मुक्ति भेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग पंचम ब्राह्मण प्रथम अध्याय में तृतीय मंत्र देख रहे हैं। सात अन्न में से अभी अंतिम तीन अन्न जो कि अपने लिए प्रजापति ने रखा, तो इसका अभी विचार चल रहा है। मन उसमें प्रथम आरंभ हुआ, मन मन का अस्तित्व, मन का स्वरूप, ये निरूपण हो गया। मन का अस्तित्व अर्थात बाकी सब होने पर भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, ये प्रमाण दिए सब मन में। और उसका स्वरूप कहते हैं काम संकल्प विचिकित्सा, ये सब उसका स्वरूप है। इसी स्वरूपेण मन अभिव्यक्त होता है। आगे भाष्य में कहते हैं अथ इदानीं वाग वक्तव्या इति आरंभ। अभी मन के बाद वाक है, वाक कहना है। यह कश्च लोके शब्दो ध्वनि तालु आदि व्यंग्य प्राणी भीर वर्णादि लक्षण इतरो वा वादित्र मेघादि निमित्त सर्वो ध्वनिर्वाग एव सा। यह कश्च लोके, जो लोक में शब्द है, शब्द ध्वनि, शब्द ध्वनि कह करके अर्थात तालु आदि व्यंग्य प्राणी भीर वर्णादि लक्षण। तो तालु आदि व्यंग्य अर्थात प्राणी जो शब्द उच्चारण करते हैं, इतरो वा वादित्र मेघादि निमित्तम, वादित्र वाद्य यंत्र मेघ इसमें, तो तालु आदि व्यंग्य प्राणी भीर वर्णादि लक्षण। तो ये तालु आदि व्यंग्य वर्णादि लक्षण खाली मनुष्य में नहीं, प्राणी में भी, अर्थात भाष्यकार का शब्द से ये निश्चय होगा कि प्राणी में भी अपना अपना वर्ण है। जैसे प्रत्येक कहते ना सब इनका जो अपना अपना भाषा होता है, तो ये दूसरे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसी प्रकार कहते हैं उनका भी अपना है, तो उनका भी शायद ये वर्ण होगा। क्यों इतरो वादित्र मेघादि निमित्तम, जिसमें प्राणी बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग जैसे तर्क संग्रह में पढ़ते हैं वर्णात्मक ध्वनियात्मक, वहां भी ध्वनियात्मक कह करके भेरी दंड संयोग जो कह दिए, तो अर्थात ये प्राणी उनका भी अर्थात अपना वर्णात्मक है, व्यंग्य तालु आदि व्यंग्य वो लोग भी जो उच्चारण करते हैं। सर्वो ध्वनिर वाग एव सा, ये सारे ध्वनि वो वाग ही है, चाहे वो प्राणी के द्वारा वर्णादि लक्षण हो अथवा कोई वाद्य यंत्र के द्वारा हो, ये शब्द ध्वनि है, वो सब बाघ ही है। अच्छा, टीका में स्फोट को इस तरह से स्फोट इसमें नहीं आता, स्फोट ना स्फोट यानी स्फोट से ध्वनि, तो स्फोट नित्य पदार्थ मानते हैं, तो उससे ये ध्वनि उत्पन्न होता है, जो ध्वनि की तालु आदि से अभिव्यंग अभिव्यंग्य हो जाता है। स्फोट स्फोट वर्णात्मक मतलब ना, स्फोट वर्णास्पद नहीं है, वर्ण स्फोट भी है, पद स्फोट भी है, वाक्य स्फोट भी है, इस प्रकार के ये सब नहीं है। क्योंकि अगर वाक्य स्फोट भी नहीं रहेगा तो फिर अर्थात ये सब पद मिल करके ऐसा एक अर्थ ये कहाँ से आएगा। ठीक है, मैं अथ के आगे शब्द पर्यायो ध्वनिर द्विविधो वर्णात्मको वर्णात्मको अवर्णात्मक इति। शब्द पर्याय ध्वनि अर्थात ध्वनि शब्द को बराबर करके कह रहे हैं, द्विविध दो प्रकार की, एक वर्णात्मक एक अवर्णात्मक। तो जैसे वो लोग कह दिए कि वर्णात्मक ध्वनियात्मक, ये कहते नहीं नहीं सब ध्वनि है, ध्वनि को दो भाग कर देंगे, वर्ण एक अवर्ण। तत्र आद्यो व्यवहर्तृभि स्थालो आदि स्थान व्यंग्यो द्वितीयो मेघाधिकृत। आद्य अर्थात जो वर्णात्मक, व्यवहर्तृभि व्यवहार करने वालों के द्वारा, तालु आदि स्थान व्यंग्य तालु आदि यत् स्थानम तेन व्यंग्य, व्यंग्य अर्थात उसके द्वारा उच्चारित प्रकाशित, द्वितीय ये हो गया प्रथम वर्णात्मक, अवर्णात्मक मेघाधिकृत मेघ इत्यादि से उसमें कोई वर्ण नहीं है। स सर्वोपि प्रकृता वाघ एव इत्यर्थ, चाहे वर्णात्मक हो चाहे अवर्णात्मक हो सब वाघ ही है इत्यर्थ। टीका में आगे प्रकाशक मात्रम वाघ इति उक्त्वा तत्र प्रमाणम आह, वाघ प्रकाशक ही है वो प्रकाश्य नहीं है इसलिए प्रकाशक मात्रम कहा गया। तत्र प्रमाणम आह इस विषय में प्रमाण देते हैं भाष्य में। इदं तावत वाचः स्वरूपम उक्तम, ये जो ध्वनि कह दिया ये वाक का ये स्वरूप है। अथ तस्य कार्यम उच्यते, अथ तस्य अर्थ वाचः उसका कार्य कहते हैं। ऐसा वाग ही यस्माद् अंतः अंतम अभिधेयावसानम अभिधेय निर्णयम आयत्ता अनुगता, ऐसा ही आगे मंत्र है ऐसा वाग ही अंतः अंतम आयत्ता, इस प्रकार के आगे मंत्र है ऐसा वाग ही अंतम आयत्ता। तो यह मंत्र का अभी व्याख्यान देते हैं। ऐसा वाग ही का अर्थ यस्मात् अंत अंत अंतम का अर्थ कहते हैं अभिधेयावसानम, वाग हो गया अभिधान वाचक और अभिधेय हो गया वाच्य अर्थ, तो अभिधेय अवसानम ये वाक का अंतिम आवश्यकता क्या है कहते हैं जो अर्थ है उसको प्रकाश कर देना, अभिधेय में अवसान हो जाएगा वो गृह है अभिधेय अवसानम यश्य, तो अभिधेय में अवसान हो जाएगा अर्थात तो अर्थ को प्रकाश कर देगा। इसका अर्थ कहते हैं अभिधेय निर्णय, अभिधेय का निर्णय कर लेगा अभिधेय अर्थात जो वाच्य वाच्य का निर्णय कर देगा अर्थात घट ये हो गया वाक। अभी ये क्या करेगा कंबु ग्रीवादिमान पदार्थों को बुद्धि में उपस्थित करवा देगा, यही हो गया कि अभिधेय का अवसान करवा दिया बुद्धिस्थ करवा दिया अभिधेय निर्णय। आयत्ता आयत्ता अर्थात तो अनुगता, ये जो वाग अनुगता है किसमें कहते हैं कि अर्थ को प्रकाश करने में। टीका में पूर्व पृष्ठ में है तस्माद अभिधेय निर्णायकत्वात्, अभिधेय का अभिधेय वाच्य अर्थ अर्थ का निर्णायक निर्णय निश्चय कराने वाला निर्णायकत्वात् न असौ अपलापारहा इति शेष, असौ वाक ओ वाक अपलार अपलापारह न अपलाप अर्थात अस्वीकार, वाक को हम अस्वीकार नहीं कर पाएंगे क्यों कहते हैं अर्थ को प्रकाश करता है। तभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि वाचो अभी प्रकाश्यत्वात् कथम प्रकाशक मात्रम वाग इति उत्तम, वाक जो है वो भी प्रकाश्य है तो होने से उसको प्रकाशक मात्र कैसे कह दिए इसके लिए शंका करते हैं। क्योंकि सिद्धांत कहते हैं प्रकाशक अर्थ को प्रकाश करके बस चरितार्थ हो जाएगा उसी में अनुगत हुआ, पूर्व पक्ष कहता है ये भी प्रकाश्य है दूसरे किसी के द्वारा। भाष्य में ऐसा पुनः स्वयं न अभिधेयवत प्रकाश्य अभिधेय प्रकाशिका एव प्रकाशात्मकत्वात् प्रतिपादिवत, ऐसा पुनः ऐसा वाक स्वयं न अभिधेयवत प्रकाश्य, अभिधेय घटादि दो वाच्य अर्थ उसे प्रकाश्य होते हैं, ये जो वाक है ये ऐसा अभिधेय अर्थ के जैसा स्वयं प्रकाश्य नहीं है। फिर क्या है कहते हैं अभिधेय प्रकाशिका एव, अभिधेय वाच्य अर्थ अर्थ का प्रकाशिका अर्थ को केवल प्रकाश करेगा ये स्वयं प्रकाश्य नहीं है। प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपादिवत, प्रदीप जैसा ये प्रकाशात्मक है अर्थात प्रदीप प्रकाश्य नहीं होता है वो प्रकाशक ही होगा। टीका में प्रकाश दृष्टांतम समर्थयते, दृष्टांत किसको दे दिया प्रदीपादि इसका समर्थन करते हैं। टीका में प्रकाशांतरेण भाष्य में दिया प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपादिवत, अच्छा आगे भाष्य में नहीं प्रदीपादि प्रकाशः प्रकाशांतरेण प्रकाश्यते, प्रदीपादीनाम यह प्रकाश प्रदीपादियों का जो प्रकाश है वो प्रकाशांतरेण अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाश्यते इति नहीं, अन्य प्रकाश से प्रदीप प्रकाश्य हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश से प्रदीप प्रकाश्य होगा सूर्य का प्रकाश से प्रदीप प्रकाश्य होगा ना, प्रदीप का सत्ता अभी और कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो दूसरा समान जातीय से ये प्रकाश ये नहीं होगा। टीका में प्रकाशांतरेण सजातीय नैति शेष, भाष्य में जो कहा प्रदीपादि प्रकाश प्रकाशांतरेण नहीं प्रकाश्यते, प्रकाशांतर अर्थात सजातीय प्रकाश के द्वारा प्रकाशित तो नहीं होगा, किंतु प्रदीप प्रकाश विजातीय प्रकाश के द्वारा प्रकाशित तो होगा। प्रदीप को प्रकाश करेगा कौन? प्रदीप का ज्ञान कैसा होगा? चक्षु नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए प्रदीप का प्रकाश हो जाएगा चक्षु। तो चक्षु का प्रकाशक मन बुद्धि, बुद्धि है तभी चक्षु इंद्रिय कार्य करता है, चक्षु है ऐसा कैसे पता चला? कहते बुद्धि है तो इंद्रिय जन्य ज्ञान होने से पता चलेगा अच्छा इंद्रिय है, तो फिर आगे बुद्धि है इसे कैसे पता चला? कहते साक्षी। तो यह एक श्लोक ही प्रसिद्ध है ना, तत्राहम अंतिम में कहते हैं जन ही प्रदीपादि प्रकाश प्रकाशांतरण प्रकाश्यते, सजातीय प्रकाश के द्वारा प्रकाश्य नहीं होगा, विजातीय के द्वारा हो जाएगी। टीका में प्रकाशिका वाग प्रकाश्या चेत तत्रापि प्रकाशकांतरम एष्टव्यम इति अनवस्था स्यात् तनिराशार्थम ऐसा ही न इति श्रुति ही प्रकाशक मात्रम वाग इति आह। प्रकाशिका अपि वाग हो गया प्रकाशिका, अगर वो वाक भी प्रकाशिका भी वाक दूसरों को प्रकाश करेगा अर्थों को, अगर वो भी प्रकाश्या हो जाएगी दूसरों के द्वारा प्रकाश्य हो जाएगा, तत्रापि प्रकाशांतरम एष्टव्यम, अभी जो वाक को प्रकाश करने वाले जो प्रकाश आएगा उसको प्रकाश करने के लिए प्रकाशांतरम एष्टव्यम दूसरा मानना पड़ेगा इति अनवस्था, फिर अवस्था नहीं बनेगा होने से तन निराशार्थम, अर्थात वाघ को प्रकाश करने के लिए सजातीय प्रकाश की अर्थात सजातीय प्रकाश अर्थात वाघांतर ये आवश्यक नहीं है, इसको कहने के लिए श्रुति ऐसा ही न, अर्थात आगे मंत्र है ऐसा ही न, ऐसा ही न अर्थात ऐसा वाघांतरेण न प्रकाश्यते, प्रकाशक मात्र वाघ इतिहास, वाघ तो प्रकाशक मात्र अर्थात अर्थ को प्रकाश कर देगा, फिर इसको कोई प्रकाश करना आवश्यक नहीं है। ठीक भाष्य में तब हाँ स्वपर निर्वाहकस्तु शब्द, ये जो शब्द होता है ये स्वपर निर्वाहक, जैसे भेद स्वपर निर्वाहक, अविद्या स्वपर निर्वाहक, इसी प्रकार शब्द भी स्वपर निर्वाहक। तो जैसे घ अ ट अ विसर्ग ये एक शब्द है, और प अ ट अ विसर्ग पर्वत नदी ये सब शब्द हैं, और ये जो शब्द सब हो गए ये हम एक उनको गोष्ठी बना देंगे, अभी ये गोष्ठी का जो ये हो गए सब संगी, इनका संज्ञा क्या होगा? घट पट नदी पर्वत ये सब क्या चीज है? शब्द है, तो इनका संज्ञा क्या हो जाएगा? शब्द। तो ये संज्ञा हो गया शब्द, संज्ञा हो गया घट पट नदी पर्वत, ये जो घट पट नदी पर्वत संगी हुए इसमें शब्द भी एक रहेगा नहीं रहेगा? शब्द भी एक शब्द है, तो जो संज्ञा हुआ शब्द वो स्वयं संगी भी बना, इसलिए स्व का भी निर्वाहक होता है और ये बाकी दूसरों का भी निर्वाहक हो गया, अर्थात संगी कोटि में स्व भी रहा और दूसरों भी रहे, तो ये स्व पर निर्वाहक कहते हैं। ये एक प्रकार की विचार हुआ। दूसरा हुआ यहाँ किंतु देते हैं स्व पर निर्वाहकस्तु शब्द, अर्थात यहाँ प्रकाशक दृष्टि से कह रहे हैं शब्द अर्थ को प्रकाश किया, अगर कहेंगे शब्द को कोई प्रकाश करे तो इस प्रकार की नहीं है, तो फिर शब्द को कौन प्रकाश करता है? कहते हैं स्व प्रकाश्य, इसको इसका प्रकाशांतर नहीं है, इस दृष्टि से यहाँ स्व पर निर्वाहक कहा गया, अर्थात दूसरों को भी प्रकाश करेगा और स्वयं भी प्रकाश्य होगा, जैसे आत्मतत्व वो भी स्व पर निर्वाहक, अविद्या भी स्व पर निर्वाहक। अविद्या कैसे आया ब्रह्म में? कहते हैं कि स्व स्वयं आ गया। ये जगत कैसे आया? कहते हैं अविद्या के चलते आया। तो जगत के लिए अविद्या निर्वाहक हुआ, पर का निर्वाहक। और स्वयं कैसे आया ब्रह्म में? कहते हैं स्वयं स्व से आ गया, स्वयं स्व निमित्त से आ गया, अर्थात प्रतीति हो रही है, बस मानना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे आया, कैसे आया, अगर कोई तर्क वहां सिद्ध हो जाएगा फिर इसको अविद्या माया कहेंगे। माया तो वही है कि जो जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है किंतु प्रतीति हो रही है उसको माया कहा जाएगा। तर्क अगर लग जाएगा तो फिर तो कार्य कारण भाव सब निश्चय हो जाएगा, उसको माया नहीं कहेंगे। यद सद भाषमानम तद मिथ्या स्वप्न गजादि वत पंचदशिकार कहते हैं, यद असत किंतु भाषमान नहीं होना चाहिए किंतु होता है। तो पंचदशी में बहुत तर्क दिया गया उसके लिए, तो नहीं होना चाहिए। सिद्धांत जी पूछते हैं आपको भान होता है नहीं होता है? तो आपको ही भान होता है, आप कैसे कहते हैं नहीं होना चाहिए? तो यही तो प्रमाण है। स्वपर निर्वाहकस्तु शब्द, तो स्वपर निर्वाहक अर्थात एक क्रिकेट में कैप्टन होता है, कोच होता है ना, जो कोच होता है केवल पर निर्वाहक, किंतु जो कैप्टन होता है वो स्वपर निर्वाहक होता है, अर्थात गोष्ठी में भी स्वयं रहेगा। जो रूपादि है उसको क्या बोलेंगे? रूपादि रूप अर्थात जो घट में रूप है, रूप वो स्व पर निर्वाह को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं कह पाएंगे कि रूप घट को प्रकाश कर दिया, नहीं क्या मतलब, रूप तो स्वयं ही प्रकाशित तो हो रहा है। वो घट तादात्म्य होने से ना घट को तो द्रव्य मान करके सभी लोग अलग स्वीकार करते हैं ना, घट अलग प्रकाशित तो हो रहा है, रूप अलग प्रकाशित तो हो रहा है, रूप घट को प्रकाशित तो नहीं कर रहा है, तो ऐसा होगा। तो जो रूपा भाव वाले हैं मतलब चक्षु चाक्षु से प्रत्यक्ष होने के लिए रूप उसमें चाहिए, किंतु रूप उसको प्रकाशक हुआ ये नहीं है। जैसे कहीं घट में महत्व परिमाण भी होना चाहिए, किन्तु महत्व परिमाण उसका प्रकाशक हम मतलब सहकारी कोटि में आएगा किंतु करण कोटि में नहीं आएगा। फिर वो शब्द द्वारा, शब्द द्वारा प्रकाशित है, वो तो शब्द प्रकाश करता है किंतु रूप के द्वारा नहीं होगा। अगर स्पर्श पीछे से कोई स्पर्श किया, हाथ स्पर्श किया अथवा घुटने स्पर्श किया, तो कहेंगे स्पर्श ये भी प्रकाश प्रकाशक हो गया वो पदार्थ का, तो इस दृष्टि से रूप को भी ले सकते हैं क्योंकि स्पर्श भी प्रकाशक हुआ, तो पता चल गया उसको स्पर्श किया घुटने का तो वो भी प्रकाशक हो गया। कैसे उसको भी शब्दात्मक मान करके फिर शब्द प्रकाश न, शब्द नहीं वो सीधा अर्थ को घुटने को जानता है, घूट ट न इस प्रकार के, घुट न इस प्रकार की नहीं जानता है वो, तो वो अर्थ को सीधा बुद्धि में लाया। सभी प्रत्यय जो है शब्दात्मक होते हैं, इसे जो बाकी बुद्धि में लाया ना, वो तो है कि वो काल युक्त सभी होंगे, नहीं अस्थि प्रत्यय लोके यत्र कालो न भासते, काल युक्त सब होंगे शब्दात्मक, शब्दात्मक वेदांत कहेगा सारे जगत शब्दात्मक है, वो तो ठीक है, जो प्रकाशक का दृष्टि से शब्द सभी का प्रकाशक होगा, अन्य ये भी प्रकाशक हो जाएंगे, ज्ञान करवा देना ये प्रकाशक होंगे। ठीक है, मैं तस्मात प्रकाशकत्वम कार्यम यत्र दृश्यते तत्र वाचः स्वरूपम अनुगतम एव इत्याह। तस्मात प्रकाशकत्वम कार्यम अर्थ प्रकाशक कार्य जहाँ दिखता है तत्र वाचः स्वरूपम अनुगतम, वहाँ वाक का स्वरूप अनुगत अर्थात वाक अर्थ को प्रकाश कर देता है। भाष्य में वाक्य का आधा में तद्वत वाक प्रकाशिका एव स्वयं न प्रकाश्या इति अनवस्था श्रुति परिहरति, ऐसा ही न ये श्रुति है, इति न प्रकाश्या प्रकाशकत्वम एव वाचः कार्यम इत्यर्थः। तद्वत उसी प्रकार की जैसे प्रदीप दृष्टांत हो गया, प्रकाशिका एव स्वयं वाक स्वयं प्रकाशिका ही है, अर्थ को प्रकाश करवाएगा अर्थात प्रकाश कराएगा अर्थात अर्थ विषय का ज्ञान करवा देगा। न प्रकाश्या ये प्रकाश्या नहीं है, सजातीय शब्दांतर से प्रकाश्या नहीं हो जाएंगे। इति अनवस्थाम श्रुति ही परिहरती, श्रुति स्वयं अनवस्था को परिहार कर देता है, नहीं तो वाक को प्रकाश करने वाले अन्य कोई होगा तो अनवस्था हो जाएगी। कौन सा श्रुति है? कहते हैं ऐसा ही न अर्थात ऐसा वाक ही न, न अर्थात न प्रकाश्या, न प्रकाश्या प्रकाशकत्वम एव वाचः, वाक तो प्रकाशक ही है कार्यम इत्यर्थः। टीका में आध्यात्मिक प्राण विषय वाक्यम अवतार्य व्याकर होती। आध्यात्मिक प्राण को विषय करने वाले वाक्य, अभी मन हो गया वाक हो गया आगे प्राण, तो आध्यात्मिक का विचार चल रहा है। आध्यात्मिक प्राण को विषय करने वाले बहुव्रीह है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक है यह प्राण, तदेव विषय यस्य वाक्यस्य तद वाक्यम आध्यात्मिक प्राण विषय वाक्यम अवतार्य अवतारण करके व्याकर होती। भाष्य में अथ प्राण उच्यते, अव प्राण कहा जाता है। प्राणो मुखनाशिका संचार्या हृदय वृत्ति ही प्रणयनात् प्राणः। प्राणः मुखनाशिका संचार्या, मुखनाशिका में संचरण होने वाला, तो संचार्या हृदय वृत्ति, हृदय वृत्ति अर्थात हृदय से लेकर के ऊपर स्थान पर्यंत, हृदय संबंधी अर्थात जो लंग्स कहते हैं वहां से चलता है। टीका में मुखादो संचार्या संचरणार्हा हृदय संबंधिनी या वायुवृत्ति तत्र प्राण शब्द प्रवृत्तौ निमित्तम आह। मुखादो संचार्या, मुखादि कहने से संचार्या संचरणार्हा संचरण के लिए योग्य करते हैं, हृदय संबंधिनी या वायुवृत्ति हृदय से ऊपर देश में जो वायु की वृत्ति, वृत्ति व्यापार, वायु का जो व्यापार होता है, तत्र प्राण शब्द प्रवृत्तौ उस हृदय से ऊपर देश में होने वाला वायु का व्यापार में प्राण शब्द व्यवहार होता है, उसके लिए निमित्तम कहते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? प्रणयनात् प्राणः, प्रणयन अर्थात लेता है ऊपर, तो प्रणयनात् टीका में कहते हैं पूरतो निस्सरणात्, सामने से वो निकलता है इसलिए उसको प्राण कहते हैं। आगे भाष्य में अपनयनात् मूत्र पुरुषार्देर अपानो अधोवृत्तिर आनाभिस्थानः, तो अपनयनात् ये लेता है नीचे की तरफ ले जाता है, अपनयनात् निकाल देता है किसको? मूत्र पुरुषादे, मूत्र पुरुष पुरुष मल, तो मूत्र मल इत्यादि जो बाहर निकाल देता है उसको अपानः अधोवृत्तिर आनाभिस्थानः, अधोवृत्ति नीचे के अंश में वो शरीर का कार्य करता है, आ नाभि स्थान तो नाभि नीचे से नाभि पर्यंत ये कार्य करता है। टीका में हृदयाद अधोदेशे वृत्तिर अस्य इति अधोवृत्तिर आ नाभि स्थान हृदयाद आरभ्य, अच्छा नाभि पर्यंतम वर्तमानम इन समान इति यावत, तो अपान का स्थान हो गया हृदय से लेकर के हृदय अधोदेश है, हृदय से नीचे स्थान पर वृत्तिर अस्य इति अधो वृत्तिर कहाँ तक? आ नाभि स्थान अर्थात हृदय से आरंभ करके नाभि पर्यंत ही अपान हुआ, और फिर नाभि पर्यंत उसे नीचे और कौन ले तो नाभि पर्यंत वर्तमान इति यावत, अच्छा ठीक है अर्थात वहीं से प्रेशर हो जाने से बाकी नीचे चला जाएगा, निकल जाएगा ठीक है, नाभि पर्यंत कहा गया। आगे आगे भाष्य में व्यानो व्यायमन करता व्यान प्राणपान यो संधि वीर्यवत कर्म हेतुश्च, व्यान जो तृतीय वायु हो गया व्यान, व्यायमन करता, व्यायमन करता टीका में दिया व्यायमनम प्राणा प्राणयोर नियमनम कर्मा कर्म अस्य इति तथोक्त, ये विशेषण अयमन करेगा आयमन करेगा, आयम विस्तार अर्थात प्राण अपान का विस्तार को ये नियमन करेगा ये व्यान, तो वही उसका कर्म हो गया। भाष्य में व्यानो व्यायमन करता व्यान प्राणा प्राण पान हो व्यान, आगे पाठ संशोधन करना है ना, व्यान प्राणापानयो हो वो पुराण पुस्तक में ठीक है, प्राणापानयो हो प्राणापान होना चाहिए ना, तो व्यान प्राणापानयो हो संधिर वीर्यवत कर्म हेतुश्च, व्यान प्राण और अपान ये दोनों का संधि संधि अर्थात ये दोनों का नियमन करेगा बीच में रह करके, और वीर्यवत कर्म हेतुश्च ज्ञान वीर्यवत कर्म करने के लिए हेतु भी है। बल लगा करके अगर कोई कर्म करेंगे तो उसका हेतु ज्ञान है, उस समय में प्राण अपान बंद करता है। ये बंद कौन करवाएगा? कहीं उनका जो नियमन करता, ये प्राण अपान का नियमन करता कौन है? कहते हैं ज्ञान। तो जिस समय वीर्यवत कर्म करेगा, बल लगा करके कुछ करेगा, क्या दिखाते हैं टीका में, वीर्यवत कर्म अरण्याम अग्नि उत्पादनादि, अरण्य मंथन करना है ये वीर्यवत कर्म। खूब एकदम बलवान होने से तभी उसको खींच पाएगा, दधि मंथन जैसा करते हैं और काफी जोर जरूरत होता है। वीर्यवत कर्म अरणी अरण्याम अग्नि उत्पादन आदि, तो अर्थात वहीं से प्रेशर हो जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा, इसलिए कहते हैं। आगे भाष्य में उदान उत्कर्षो ऊर्ध्वगमनादि हेतु आपाद तलम मस्तक स्थान ऊर्ध्ववृत्ति। उदान वायु उत्कर्ष ऊर्ध्वगमनादि हेतु, उत्कर्ष ऊर्ध्वगमन टीका में कहते हैं उत्कर्षो देह पुष्टि, देह में जो पुष्टि स्वस्थ होना ये उदान का कार्य है। और उत्कर्षो ऊर्ध्वगमन आदि, ऊर्ध्वगमन अर्थात ज्ञान जब लेके जाएगा जीव को लेके जाएगा भी उदान, तो ऊर्ध्वगमन आदि आदि कहने से टीका में आदि पदे न उत्क्रांति उक्ता। अच्छा, ऊर्ध्वगमन आदि इसी को ही ले लिया, उत्क्रांति उत्क्रांति अर्थात जीव जब छोड़ कर जाएगा उदान वायु भी लेके जाएगा। भाष्य में उत्कर्ष और ऊर्ध्वगमन आदि, ऊर्ध्वगमन अर्थात जब ले करके जाएगा वही उत्क्रांति, उत्क्रांति जाएगा इस शरीर से, ये उसका हेतु है। आपाद तल मस्तक, पाद तल से लेकर के मस्तक पर्यंत इसका स्थान है ऊर्ध्ववृत्ति, ये ऊपर की तरफ चलेगा, तो ऊर्ध्ववृत्ति अर्थात जब चलेगा तो चलेगा छोड़ करके इसको। अच्छा ठीक है, मैं प्राण शब्देन अन शब्दस्य पुनरुक्तिम आह, तो वहाँ मंत्र है प्राणो पान व्यान उदान समानो अन इति एतत् सर्वं प्राण एव, जैसे कामो संकल्प काम संकल्पो विचिकित्सा कह करके सर्वं मन एव कह दिया, इसी प्रकार यहाँ प्राणो पान व्यान उदान समान अन इति एतत् सर्वं प्राण एव, तो यहाँ प्राण का ये पदकृत्य में ना किरणावली में दें हृदय प्राणो बुदे पानो समानो नाभिमंडले, आगे उदान कंठ देशे स्याद ब्यान सर्व शरीर गह, ऐसा कहते हैं पांच, ये किरणावली में दिए हैं इसको, तो स्मरण रखना है। भाष्य में आगे समान समान समम नयनाद भुक्तस्य पीतस्य च कोष्ठस्थानो अन्न पक्ता, समान समम नयनात समान करेगा किसका, भुक्तस्य पीतस्य च, भुक्त और पीत को समान कर देगा, समान कर देगा अर्थात उसको पेषण करके उसे जो निकाल लेना है वही समान कर देगा। कोष्ठ स्थान बहुग्रह है तो कोष्ठ स्थानो यस्य, कोष्ठ स्थान ये समान कोष्ठ स्थान में रहेगा। अन्न पक्ता, अन्न से पक्ता यही पचन करने वाला यही पेट, जठर कहते हैं उसका कोष्ठ। टीका में तथापि तृतीयस्य पृष्ठ में अन्न इति ऐसा, तथापि तृतीयस्य प्राण शब्दस्य ताभ्याम पुनरुक्तिर इति आशंक्य आह, मंत्र में है प्राणो पान व्यान उदान उदान समानो अन्न इति एतत् सर्वम्, ठीक है आप अन्न इति एतत् सर्वम् जैसे मन इति एतत् सर्वम् कह दिया इसलिए अन्न इति एतत् सर्वम् हो गया, फिर आगे प्राण है वो फिर क्यों प्राण कहे, तो प्राणो पान में वो प्राण तो आ गया गोष्ठी भूत होकर के, आगे अन्न होकर के गोष्ठी का संज्ञा हो गया, फिर आगे प्राण, ये प्राण क्यों करेगा अभी, अर्थात पुनरुक्ति दोष होता है पूर्व पक्ष कहता है। टिप्पणी संख्या एकादश अन्न प्राण शब्दाभ्याम पुनरुक्ति, तो पहले एक प्राण आया था वो चाहे संघी कोटि में ले लिया, आगे किंतु संज्ञा कोटि के लिए अन्न हो गया, फिर आप प्राण कहते हैं अर्थात अन्न प्राण ये दोनों शब्दाभ्याम पुनरुक्ति, जो तृतीय प्राण शब्द आया पूर्व दो प्राण के द्वारा ये पुनरुक्ति हो जाएगी, शंका करता है पूर्व पक्षी। भाष्य में प्राण इति वृत्ति मान आध्यात्मिको अन उक्तः। प्राण इति वृत्तिमान, वृत्ति वाला आध्यात्मिक अन उक्त, आध्यात्मिक जो प्राण है उसी को अन शब्द से प्राण इति वृत्तिमान। अच्छा, तीन नंबर टिप्पणी, एतत् सर्वं प्राण एव इत्यत्र प्राण शब्दस्य प्रकृत वृत्ति विशेषण परम। अच्छा ठीक, तो प्राण इति वृत्तिमान अर्थात ये जो संघी जो गोष्ठीभूत, प्राण इति वृत्तिमान वृत्ति वाला अर्थात जो वृत्ति हो गए प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच हो गए वृत्ति। प्रथम जो प्राण आया ये तो वृत्ति है, जो प्राण अपान उदान कह दिया वो हो गया आध्यात्मिको अन उक्त, अन अर्थात वो हो गया संज्ञा जो गोष्ठी का। ठीक है, मैं अन इति, अच्छा अच्छा अच्छा वो पंक्ति छूट गया, हाँ हाँ, अन इति एषम, इसका टीका कहाँ है, अन्न इति एषम, अच्छा पूर्व पृष्ठ में है, प्राण शब्देन अन्न शब्दस्य पुनरुक्तिम आशंक्या अन्न इति एषम, हाँ भाष्य में प्रथम पंक्ति में भाष्य में अन्न इति एषम वृत्ति विशेषाणाम सामान्य भूत सामान्य देह चेष्टा विसंबंधिनी वृत्ति। अन्न इति जो सर्वम अन्न एव कहा, तो अन्न इति एषम वृत्ति विशेषाणाम, पांच वृत्ति हो गए उनका सामान्य भूता, ये उनका संज्ञा हो गया, सामान्य नाम हो गया। सामान्य देह चेष्टा अभिसंबंधिनी वृत्ति, सामान्य देह चेष्टा अर्थात ये जो पांच तो विशेष वृत्ति हो गए और विशेष को छोड़ करके सामान्य देह चेष्टा अर्थात देह में अन्य सब कार्य कुछ होते हैं, कर्मेंद्रिय कार्य करते हैं सब, उसको अन्य शब्द से कह दिया गया। अच्छा, एवं यथोक्तम प्राणादि वृत्ति जातम एतत् सर्वम प्राण एवं, पांच हो गए विशेष वृत्ति वाले, एक हो गया सामान्य वृत्ति वाले, अर्थात अभी संघी कोटि में गोष्ठीभूत छह हो गए। जो तृतीय प्राण आया तो प्राण अपान व्यान समान उदान इति सर्वम अन्न एव प्राण इति एतत् सर्वम कहा, तो ये अन्न भी अभी गोष्ठीभूत में आ गया। ये अन्न क्या है, सामान्य वृत्ति, पांच हो गए विशेष वृत्ति, मिलकर के छह वृत्ति हो गए। अभी ये छह वृत्ति का संज्ञा क्या होगा, कहते हैं प्राण, इस प्रकार की यहाँ व्याख्यान। एवं यथोक्त भाष्य में एवं यथोक्त प्राणादि वृत्ति जातम एतत् सर्वम प्राण एव, ये प्राण एव अर्थात जो तृतीय प्राण शब्द आया है मंत्र में, यथोक्तम यथोक्तम कह करके सामान्य और विशेष दोनों को ले लेंगे, ये सब प्राण ही है। अभी तथापि कहते हैं, तथापि तृतीय से प्राण शब्द से ताभ्याम पुनरुक्ति इति आशंक्य, फिर कहते हैं भाष्य में प्राण इति वृत्तिमान आध्यात्मिको अन उक्त। कर्म चस्य वृत्ति, टीका में आगे साधारण साधारण वृत्तिमान प्राण इति अपौनरुक्त्यम इत्यर्थ। साधारण और असाधारण, प्रथम जो हो गया प्राण अपान व्यान इत्यादि, ये सब तो असाधारण वृत्ति है, एक एक कार्य करते हैं असाधारण हो गया, और साधारण वृत्ति हो गया जो अन, साधारण असाधारण ये हो गया सब वृत्ति, और ये वृत्तिमान कौन हो जाएगा, प्राण जो तृतीय प्राण है, तो कहते हैं प्राण इति अपौनरुक्त्यम इत्यर्थ। मनसो, टीका में मनसो दर्शनादिवत वाचो अभिधेय प्रकाशनवत प्राणस्यापि कार्यम वक्तव्यम इति आशंक्या। मन दर्शन मनसा एव पश्यति मनसा एव शृणोति कह दिया, और वाचो अभिधेय प्रकाशनवत, वाग क्या करेगा, अर्थ को प्रकाश करेगा, अभिधेय का प्रकाशन हो गया। इसी प्रकार की प्राणस्यापि कार्यम वक्तव्यम, प्राण का भी कुछ कार्य कहना पड़ेगा इति आशंक्या भाष्य में। कर्म च अस्य वृत्ति भेद प्रदर्शन नैव व्याख्यातम्, ये प्राण का क्या कर्म, कहते हैं पांच वृत्ति छह वृत्ति दिखा दिया गया, यही वृत्ति ही उसका कर्म हो गया। टीका में एतन्मय इत्यत्र मयटो विकारार्थत्वं वृत्त संकीर्तन पूर्वकं कथयति। आगे मंत्र में है एतत् सर्वं प्राण एव हो गया, आगे है एतन्मय अयम आत्मा, आगे मंत्र है एतन मय अयम आत्मा, कैसे है वांगमय मनोमय प्राणमय, आगे मंत्र है इस प्रकार। तो एतन्मय अयम आत्मा, एतन्मय के लिए कहते हैं एतन्मय इत्यत्र टीका में एतन्मय इत्यत्र मयटः विकारार्थत्वम्, अर्थात इसी का ही विकार है, इसी का अर्थात ये तीनों का विकार हो जाएगा। वृत्त संकीर्तन पूर्वकम कथयति, वृत्त अतीत, अतीत संकीर्तन करके कहते हैं ये सब ये तीनों का ही विकार है। भाष्य में व्याख्यातानि आध्यात्मिकानि मनोवाग प्राणाख्यानि अन्नानि, तो आध्यात्मिक मनोवाग प्राण ये आध्यात्मिक अन्न ये तीन हो गए। एतन्मय, एतन्मय अर्थात एतद् विकारः प्राजापत्येर एतेर वाङ्मन प्राणेर आरब्धः, तद् प्राजापत्येर प्रजापतेर इमे इति प्राजापत्या हते ही, प्रजापति का कौन, प्रजापति का कौन है कहते एते ही ये सब कौन कहते वांग मन प्राण ही, प्रजापति का वांग मन प्राण के द्वारा ये सब आरंभ किया गया है। तो ये कौन सब आरंभ किया गया है आगे उत्तर देंगे। अर्थात पहले पिता आया, पिता ने सात अन्न बनाया, बाकी अन्न को बांट दिया, ये तीन अन्न अपने लिए रखा, प्रजापति भी वांग मनो वाग प्राण अपने लिए रख लिया, रख करके उसके उसे क्या करेगा कहेंगे उसी का विकार आगे सब उत्पन्न हुए, अर्थात प्रजापति का जो मनोवाक प्राण उसी में से आगे आए सब। एतद् विकार, एतद् विकार अर्थात एतस्य विकार, एतस्य अर्थात प्रजापति का जो मनोवाक प्राण उसका विकार हुए आगे सब। टीका में आध्यात्मिकानां वागादीनां आरंभकत्वं वारयति, तो ये आधिदैविक की जो वांग मन प्राण हुए ये आरंभ को हुए, तो यहाँ जो है कि ये सब एतन्मय अर्थात तो मनोवाग प्राण का ये सब विकार है, कहते हैं जो जीव का मनोवाग प्राण है उसी का विकार हो जाएगा ये सब बाकी जगत, कहते नहीं नहीं नहीं आध्यात्मिका नाम वागादि नाम आरंभकत्व बार यती, आध्यात्मिक वागादि ये आरंभ को नहीं होते हैं, ये तो आरब्ध होते हैं किससे, प्रजापति का मनोवाक प्राण से, प्राजापत्य रीति। टीका में आरब्ध स्वरूपम प्रश्न पूर्वकम अनंतर वाक्येन वाक्येन निर्धारयति, प्रजापति का मनोवाक प्राण हो गया आरंभक, आरब्ध आरंभ किसकी होती है कहते हैं अभी प्रश्न पूर्वकम अनंतर वाक्य से कहते हैं भाष्य में, कोशौ कौन आरंभ हुआ, किसके आरंभ किसका आरंभ हुआ, तो कहते हैं अयम, अयम अर्थात आगे मंत्र है अयम आत्मा वांगमयो मनोमयो प्राणमयो, तो अयम अयम का अर्थ कहते हैं कार्यकरण संघात आत्मा, आत्मा अर्थात शरीर, कार्यकरण कार्य शरीर, करण इंद्रिय, तो शरीर इंद्रिय का संघात, संघात अर्थात तो मेलन हो करके जो पिंड बनता है उसी को आत्मा शब्द से कह दिया गया, पिंड आत्मा अर्थात चैतन्य नहीं, शरीर इंद्रिय का संघात पिंड। ठीक है, अर्थात ये आरंभ हुआ प्रजापति का मनोवाग प्राण से, ये सब कार्यकरण संघात सब आरंभ हो गए। ठीक है, कार्यकरण संघाते कथम आत्म शब्द प्रवृत्ति, मंत्र में है कि एतन्मय आत्मा, एतन्मय अयम आत्मा, एतन्मयो अयम आत्मा, इस प्रकार मंत्र है, तो अभी क्या जी एतन मयो वा अयम आत्मा, अच्छा तो अभी अयम आत्मा कह करके आप कार्यकरण संघात पिंड को कैसे ले लिए, पूर्व पक्ष का संघा होता है क्योंकि शब्द है एतन मयो वा अयम आत्मा, तो आत्मा शब्द से कार्यकरण संघात को क्यों लिए, अच्छा भाष्य में उत्तर देते हैं आत्मस्वरूपत्वेन अभिमतो अभिवेकी भी, यही कार्यकरण संघात को अभिवेकी आत्मत्वेन मानता है, मैं ये हूँ अभिवेकी भी। टीका में वांग्मय इत्यादि वाक्यस्य पूर्वेण पौनरुक्त्यम आशंक्य आह, वांग्मय वांग्मयो मनोमय प्राणमय, ये जो अंतिम है इसमें ये वाक्य पूर्व के साथ पुनरुक्ति हो जाएगी, पुनरुक्ति कैसे होगा? मनो वाग प्राण प्रजापति ने सृष्टि करके अपने लिए रख लिया, तो अपने लिए रख लिया तो प्रजापति मनोमय वांगमय इत्यादि तो हो जाएगा फिर, तो फिर ये दोबारा क्यों कहते हैं? उसके लिए भाष्य में कहते हैं अविशेषेण एतन्मय इति उक्तस्य विशेषेण वांगमय मनोमय प्राणमय इति स्फुटीकरणम्। अच्छा, ये जो टीका में देना वांगमय इत्यादि वाक्य से पूर्वेण, पूर्व अर्थात एतन्मय, मंत्र पहले आया एतन्मय अयम वा आत्मा, तो एतन्मय कह दिया गया, एतद का पूर्व में है मनोवाक प्राण, तो मनोवाक प्राणमय हो जाएगा। फिर दोबारा किन्तु वांगमय मनोमय प्राणमय कहते हैं, ये पुनरुक्ति होती है। इसका स्पष्टीकरण देते हैं भाष्य में, अविशेषेण एतन्मय इति उक्त, एतन्मय सामान्य रूप से कहा गया और विशेषेण वांगमय मनोमय प्राणमय इति स्फुटीकरणम, ऐसे स्पष्ट किया गया। स्फुटीकरणम क्या सूत्र लगेगा? क्री भोस्ती हो गए संपत्ति। अच्छा, सामान्य रूप है अविशेषण अर्थात सामान्य रूप है ना, ना, ना। एतन्मय कह दिया, एतन्मय कहने इस रूप, इस रूप कहने से कहते आगे विशेष कह दिया, मनोमय वांगमय प्राणमय विशेष नाम लेकर के कह दिया, सब लोग आ जाइए कह दिया, आने के बाद फिर एक एक करके अलग कहते हैं, तो इस प्रकार की सामान्य विशेष रूप से आगे आएगा विचार, अभी यहाँ तक आध्यात्मिक को पूरा हो गया। अच्छा, टीका में आगे पृष्ठा में बागादीनाम आध्यात्मिक विभूति प्रदर्शन अनंतरम आधिभौतिक विभूति प्रदर्शनार्थम उत्तर ग्रंथम अवतारयति। आध्यात्मिक विभूति प्रदर्शन उनका विस्तार उनका सब कार्य सब कह दिया गया, अभी आधि भौतिक भूत संबंधी उनका विभूति विस्तार इत्यादि दिखाने के लिए उत्तर ग्रंथम अवतारयति आगे का ग्रंथ। भाष्य में तेषामेव प्राजापत्यानाम अन्नानाम आदि भौतिको विस्तारो अभिधीयते। जो प्राजापत्य अन्न मनो वाक प्राण जो प्रजापति का है उसका आदि भौतिक विस्तार कहते हैं, उनका कार्य हो गया आध्यात्मिक, ये जो प्रत्येक सब जीव इत्यादि में कार्यकरण संघात आ गया, उनका आदि भौतिक अर्थात भूत संबंधी अभिधीयते। भाष्य में त्रयो लोका एत एव वाग एव अयम लोको मनो अंतरिक्ष लोक प्राणो असौ लोक। अभी तीन लोक एत एव यही मनो वाग प्राण ये तीन लोक भी हैं, तो ये सब भूत हो गए आधिभूतिक, वाग एव अयम लोक मनो अंतरिक्ष लोक प्राणो असौ लोक, असौ लोक देवलोक। त्रयो वेदा एत एव बाघ एव ऋग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण सामवेद, ये सब अधिभूत में चले जाएंगे। टीका में तत्र, अच्छा भाष्य में पहले त्रयो लोका भूर्भुवस्व इति आख्या, भूर्भुवस्व इति आख्या ये एक पद होना चाहिए, भूर्भुवस्व दूर दूर कर दिया इसको, इति आख्या, आख्या अर्थात नाम वाला, एते एव एते अर्थात वांगमय प्राण वही तीन है। तत्र तत्र था टीका में तत्र इति उत्तम सामान्यम परामृशति, ये तीन वांगमन प्राण हो गए, अभी विशेष करके कहेंगे, विशेषो वाग एव अयम लोको मनो अंतरिक्ष लोक प्राणो असौ लोक। पहले कह दिया वांगमन प्राण एते त्रय लोक, अभी अलग अलग करके विशेष कह देते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।